i zadbać o silnik, więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W Luksemburgu dziś Komisja Europejska, sprawa Polska, czyli kolejne rozmowy dotyczące artykułu 7. Przed komisją weryfikacyjną sprawa dwóch warszawskich nieruchomości, Przyasfaltowej i Puławskiej. Rolnicy dostają już zaliczki dopłat, w pierwszej kolejności ci poszkodowani przez suszę. W Luksemburgu dziś spotkanie unijnych ministrów, a na nim informacja o rozmowach Polski z Komisją w ramach artykułu 7. Unijne kraje nie zdecydowały się na zorganizowanie trzeciego oficjalnego wysłuchania. Na poprzednich dwóch spotkaniach unijnych ministrów do spraw europejskich organizowane były wysłuchania Polski w związku z reformą sądownictwa. Teraz Austria kierująca pracami Unii też pytała, czy trzecie wysłuchanie jest konieczne. Uznano, że niewiele czasu minęło od tego wrześniowego. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz nie spodziewa się więc dziś debaty. Komisja Europejska poinformuje o stanie spraw. Nie spodziewamy się dyskusji, po prostu informacja o tym, w jakim etapie jest ten system reformowany, jakie są komentarze komisji. Stan rozmów z Polską ma zrelacjonować wiceszef komisji Frans Timmermans. Po nim głos zabierze wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Przedstawiciele austriackiego przewodnictwa mówią, że jeżeli później jakiś kraj zechce zabrać głos, będzie mógł to zrobić. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Przed komisją weryfikacyjną dziś sprawa dwóch działek w Warszawie, przy ulicy Asfaltowej i Puławskiej. Zaangażowany miał być w to m.in. mecenas Jan Stachura, nazywany królem dzikiej reprywatyzacji. W kamienicach, do których roszczenia miał Stachura, prześladowano mieszkańców, o czym pisali w liście do komisji weryfikacyjnej, mówi jej szef Patryk Jaki. Z Asfaltowej 2 mieszkańcy piszą, że w wyniku regularnego dręczenia dwoje lokatorów w wyniku dręczenia zmarło w 2017 roku. Czynsze były regularnie podnoszone i mieszkańcy są w sposób brutalnie czyszczeni z kamienic. Decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie tych nieruchomości mamy poznać jeszcze przed południem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca od dziś zaliczki płatności bezpośrednich za 2018 rok. Do rolników trafi 70% kwot. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że pieniądze w pierwszej kolejności trafią na konta rolników z województw, które najbardziej ucierpiały w suszy. Te 70% plus 100% ONW to jest około 11 miliardów złotych, które będą wypłacone od 16 października, precyzyjnie, bo to jest dokładnie data, która w Unii jest dopuszczona, do końca listopada. Będziemy wypłacali, agencja jest do tego przygotowana. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w tym roku złożyło ponad 1 300 000 rolników. Pozostałe 30% dopłat agencja będzie wypłacała od grudnia. Amerykański stan Virginia oficjalnie oddał hołd generałom Tadeuszowi Kościuszce i Kazimierzowi Pułaskiemu. W uroczystości, która odbyła się w Richmond, wzięła udział pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders. General Thaddeus Kościuszko Day in Virginia. Bez głosu sprzeciwu parlament Virginii uchwalił rezolucję ustanawiającą 15 października Dniem Kościuszki. 11 października obchodzono tu Dzień Pułaskiego. Virginia stała się więc drugim po Illinois stanem, którym obaj polsko-amerykańscy bohaterowie mają swoje oficjalne święta. Nie ma to nas dużo, Polaków, ale mamy dużo przyjaciół wśród Amerykanów, którzy docenili poświęcenie polskich generałów o walkę o niepodległość. Powiedział konsul honorowy Rzeczpospolitej w stanie Virginia Robert Juskowiak, dodając, że Polonia ma powody do dumy. Senator Anna Maria Anders wyraziła nadzieję, że dzięki ustanowieniu świąt Kościuszki i Pułaskiego młodzi mieszkańcy Virginii dowiedzą się o polskich bohaterach. I nasza historia jest piękna. Trzeba mówić więcej o naszych bohaterach, że byli tacy ludzie, bo to dla młodych ludzi to jest naprawdę inspiracja. Senator Anders dodała, że w Stanach Zjednoczonych potrzebna jest pozytywna narracja na temat Polski i postacie Kościuszki oraz Pułaskiego mogą być jednym z elementów takiej narracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skrót informacji w trójce 8:30. Zapraszamy na wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz. Falstart skrybeł chatów w pierwszej kolejce plus ligi. Mistrz Polski przegrał wczoraj na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz 2-3. Już w czwartym secie gospodarze nie wykorzystali 4 piłek meczowych, ale wygrali 5. set. Rywala docenił Piotr Orczyk ze Skry. Było dużo rzeczy, dużo elementów, które powinniśmy poprawić i które na pewno poprawimy z czasem. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Aczkolwiek też trzeba jak najbardziej docenić drużynę przeciwną, która zagrała według mnie bardzo dobre spotkanie. Dobrze grali w przyjęciu, dzięki temu mieli trochę ułatwione zadanie w ataku. No szkoda, że tak zaczynamy.

Go the horns and the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many are reflected in the lake. Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. My heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A w salonie politycznym, który tym razem z ulicy Miodowej, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, czyli gospodarz tego miejsca. Bardzo serdecznie pozdrawiam i witam wszystkich. Księże kardynale, jak ksiądz pamięta ten dzień, kiedy stało się to, co wydawało się niemożliwe? Kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Jakie uczucia i refleksje wtedy księdzu towarzyszyły? To znaczy, rzeczywiście podkreśliłbym to, co pani w pytaniu powiedziała. Wydawało się niemożliwe, dlatego że ja konsekwentnie, i myślę, że tu mnie pamięć nie zawodzi, należę do tego grona ludzi, którzy naprawdę nie mogą powiedzieć, że się wtedy spodziewało, że będzie mój biskup, bo akurat był Wojtyła moim biskupem, papieżem. Ja wtedy byłem w Lublinie na studiach doktoranckich na KUL-u. I pamiętam, że przeżywałem ten dzień tak jak każdy z normalnych dni, choć gdzieś tam w tle działo się konklawę, ale nie było tak, że wyczekiwaliśmy na biały dym tak sobie. I w pewnym momencie wieczorem, bo w Polsce podano to wieczorem, bardzo późno już, przylatuje do mnie kolega z diecezji radomskiej, pamiętam to do dzisiaj, i mówi takim radosnym głosem, ale mówi w ten sposób: ty, tego twojego wybrali na papieża. No więc oczywiście wtedy się, dla mnie był to szok. Wtedy się bardzo ucieszyłem i wtedy oczywiście zaczął się ten wieczór, który się przerodził w tamtym naszym środowisku, w coś, co było niezwykle wesołe, radosne dla wszystkich. Zapełniły się ulice, zapełniły się kościoły w tym znaczeniu, że to był dla ludzi jednak, powiedzmy, nie, może nie szok, ale powiedzmy wydarzenie tak wielkie i tak radosne. Bardzo niespodziewane. Tak, i troszkę może nawet niespodziewane, a przy tym wyczuwałem, że u ludzi jest taka nobilitacja. Jednak nie jesteśmy tymi ostatnimi za tym murem, w którym mianowicie Kościół żyje i działa, że nasz biskup, biskup z tego okręgu został zauważony i jest papieżem Kościoła Powszechnego. I jak już ksiądz wspomniał, księdza związki wtedy z kardynałem, wcześniej arcybiskupem, biskupem Karolem Wojtyłą, sięgają czasów przedpapieskich. Został ksiądz wyświęcony na diakona z rąk Karola Wojtyły. Czy wtedy było widać, czuć, że to jest osoba wyjątkowa, że to jest, nie jest zwykły kapłan, zwykły, jeśli tak można powiedzieć, hierarcha? Tak, ja miałem z nim okazję mieć bliski kontakt, jak ma każdy kleryk, podczas studiów 6 lat, a potem jako ksiądz 5 lat jeszcze, byłem przez niego posłany na studia doktoranckie, w sumie 11 lat. Powiem w ten sposób. On miał w sobie coś takiego, co mi zawsze imponowało. Mianowicie z jednej strony wyczuwał się pewien taki majestat i taki pewien dystans majestatu. Natomiast kiedy się przekraczało granice i się z nim rozmawiało w indywidualnej rozmowie, on z nami rozmawiał, to wtedy rzeczywiście wyczuwało się z jednej strony wielkiego człowieka, a z drugiej strony człowieka niezwykle ciepłego, który rozmawiał z tobą tak, jakby wszystkie inne sprawy jego z tyłu głowy przestały istnieć, a on był tylko i wyłącznie z tym człowiekiem. Zresztą to potem podkreślali ludzie, kiedy był już papieżem, że potrafił w tłumie tę jedną zdanie, jedną minutę czasem z kimś rozmawiać, tak jakby rozmawiał wyłącznie z tym jednym człowiekiem. Natomiast powiem jeszcze szczerze, że rozmowa z nim nie była wcale taka łatwa, takiego człowieka, młodego księdza. Dlaczego? Dlatego, że on stawiał pytanie, bardzo nieraz trudne i głębokie, i patrzył. I słuchał, co my mówiliśmy. I oczywiście podejmował tę rozmowę, ale to nie była rozmowa sobie taka o takich codziennych, zwykłych sprawach i pogodzie, tylko to była rozmowa, w której on chciał człowieka poznać, w której chciał człowieka spotkać po prostu, tak jak on to robił w tych swoich kontaktach z ludźmi, bo to był, ja to zawsze podkreślam, to był personalista, nie tylko jako zwolennik czy wyznawca pewnego kierunku filozoficznego, ale to był personalista urodzony, w sensie traktował drugiego człowieka bardzo osobowo, bardzo personalnie i to było piękne. Księże kardynale, teraz chciałam zadać pytanie, które jest bardzo proste, ale jednocześnie bardzo trudne. Dlaczego Karol Wojtyła został papieżem? Ja się dużo zastanawiałem nad tym w ciągu tych 40 lat, bo to 40 lat mija. Natomiast powiem tak, że coraz bardziej sprowadzam, dokonuję pewnej redukcji. Myślę, że nie ex post tylko. Mianowicie dokonuję pewnej redukcji przyczyn wtórnych. To znaczy bardzo często dzisiaj się próbuje mówić, że nawet Ducha Świętego w to włączają tacy mówcy czy rozmówcy, że potrzebował tego ta część Europy Środkowo-Wschodniej, potrzebowała Europa, żeby się komunizm jakoś rozwalił. Nikt, myślę, że wtedy przy samym wyborze i myślę, że tak było. Przepraszam, że księdzu przerwę, bo jest taka teoria, że gdyby nie komunizm, to Jan Paweł II nigdy by nie został papieżem. Że on właśnie został papieżem dlatego, że miał jedno ważne zadanie do spełnienia, obalenie komunizmu. Ale chyba to jest taka teoria, nad którą się no nie warto długo zastanawiać. Nie, myślę, że dać jej spokój. Ja słyszałem teorię, której bardziej jestem skłonny wierzyć, że gdyby nie był Polakiem, czy gdyby nie był spoza Włoch, byłby wcześniej zauważony i wcześniej wybrany na papieża. Może w tym pierwszym konklawie październikowym. Dlatego ja uważam, że dwie przyczyny są w moim odczuciu równorzędne. Mianowicie pierwsza sprawa to jest Kościół posoborowy, który mianowicie potrzebował kontynuacji tego, co wielkiego, co zrobił Paweł VI, który mianowicie będzie błogosławionym. Mianowicie kontynuacja soboru po Janie XXIII, a potem kontynuacja odnowy, trudnej odnowy, bo jedni mówili, że za szybko zmieniamy ten Kościół, a drudzy mówili, że za wolno. I szukano niewątpliwie na konklawę takiego człowieka, który by był tym człowiekiem środka i kontynuował to, co zaczął sobór, co zaczął papież Paweł VI i co było do kontynuowania. A druga przyczyna to były jego walory osobiste. I myślę, że my do dzisiaj odkrywamy sprawy, wychodzą jakieś teksty napisane przez niego 60 lat temu, które są teraz dopiero odkryte i drukowane, które świadczą o tym, że to był człowiek wielki jako myśliciel, jako naukowiec, jako duszpasterz, jako kardynał i znany. On był znany przez to, że uczestniczył w synodach i tak dalej, i tak dalej i zwracał na siebie uwagę. Taką kropką nad i to było to, że tuż przed, właściwie niecałe dwa lata przed śmiercią Pawła VI, Paweł VI go poprosił o prowadzenie rekolekcji dla papieża i dla kurii rzymskiej, co było nie szukaniem kogoś do rekolekcji, tylko co było znakiem, że tego człowieka warto posłuchać. Wracając do tego wątku upadku komunizmu, tak czy inaczej historycy dostrzegają tę rolę papieża w obaleniu komunizmu. Czy on czuł tę misję, nawet jeśli sam sobie ją powierzył? I tutaj, proszę pani, dopowiadam to, cośmy przerwali w tamtym momencie. To znaczy, o ile w 78 roku tego typu motywy komunizm, obalenie i tak dalej nie były obecne, bo nikt się nie spodziewał, że papież gdzieś tam w Rzymie może coś zrobić z tym potwornym ustrojem i tak dalej, o tyle pierwszy sygnał, że papież ma moc i to wielką, to była pielgrzymka 79 i to zgromadzenie ludzi w różnych miejscach Polski z tym finałem, który był w Krakowie na Błoniach. Potem oczywiście była kwestia roli papieża podczas stanu wojennego w Polsce i przy w ogóle, przy pierwszej Solidarności i potem stan wojenny, a w pełni się okazało, jak czeszczą mury, nie bez jego udziału, ale z jego udziałem i kilku ludzi w świecie, takich jak Reagan, czy takich jak także Gorbaczow, sprawili mianowicie, że w 89-90 roku wszystko się posypało. I od tego momentu już każdy nie miał wątpliwości, że Kościół, że Wojtyła się do tego przyczynił, że Jan Paweł II się do tego przyczynia. I potem się okazało, że także ta jego potężna rola, chciałoby się powiedzieć, społeczna w świecie, dotyczyła także innych obszarów, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale wiemy, w ilu rzeczach interweniował. To był papież, który był bardzo blisko ludzi, ale jednocześnie ludziom stawiał wysoko poprzeczkę. Nie znosił permisywizmu, nie znosił zachowań niegodnych. Dlaczego młodzi ludzie szczególnie, którzy mają skłonności do czasami dochodzenia na skróty, kochali tego papieża pomimo tych zadań, które przed nimi stawiał? To znaczy, ja myślę, że młodzież ma coś w sobie chyba takiego, że jeżeli ktoś od niej wymaga mądrze, i nawet jeżeli to są wysokie wymagania, ale jeżeli czują, że ten człowiek ich kocha i lubi i mianowicie potrafi te wymagania stawiać czasem radykalnie, to od takiego człowieka młodzież, nie tylko młodzież zresztą, przyjmuje te wymagania. Papież był takim właśnie papieżem i takim był człowiekiem. Znaczy mnie imponowało jeszcze jako klerykowi, jeszcze jako księdzu, a potem już jako papieżowi to, że on nigdy nie miał w sobie to, co my, mówię o sobie, żeby nikogo nie obmawiać, co my mamy czasem w sobie, mianowicie ponarzekać na młodzież. W tym znaczeniu, a jak wy to wszystko przejmiecie w swoje ręce, to zmarnujecie to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Nie słyszałem czegoś takiego nigdy u papieża. On mówił do nich i to miało pokrycie. Jesteście nadzieją Kościoła, poradzicie sobie z tym światem, który my wam przekazujemy, przygotujcie się do tego. Ale to były zawsze wyzwania pozytywne. I ja myślę, że od takiego człowieka oni chcieli przyjmować wymagania. Oczywiście jesteśmy słabymi i grzesznymi ludźmi. Młodzież też jest słaba i grzeszna, więc oni różnie na to potem odpowiadali swoim życiem. Ale ten entuzjazm, który wynikał ze słuchania Słowa Bożego, Słowa Papieża, oni przywozili z tych Światowych Dni Młodzieży, ze spotkań z młodzieżą i w jaki sposób to się przemieniało na ich piękne życie. Księże kardynale, to był wielki pontyfikat, ale jak wiadomo, nie brakuje też jego krytyków. Między innymi krytykowano właśnie zbyt mały postęp, konserwatyzm, małą otwartość. Właśnie na różne zachowania, których nie będziemy opisywać, ale wiemy, nie, oczywiście, ale wiemy o co chodzi. Natomiast też szczególnie w tym momencie mówi się, że bagatelizował przewiny, grzechy, niegodne zachowania księży. Jak ksiądz kardynał to postrzega? Czy on po prostu w nie wierzył? Czy... Nie, ja myślę, że po prostu jeśli chodzi o krytykowanie papieża, które szło, było obecne, nie ulega wątpliwości, zwłaszcza ono miało swoje zakotwiczenie w Europie Zachodniej. Pamiętajmy o jednym, że mianowicie Kościół w zachodniej Europie w jakimś sensie był bardzo, czy dużo bardziej sekularyzowany i świat był zeświadczony niż w Europie Zachodniej. murem, jak to wtedy mówiono w pierwszych tych 15 latach pontyfikatu. I stąd ta krytyka, zwłaszcza ze strony kościoła niemieckiego, czy ze strony Niemców w ogóle. Oni się spodziewali, że wreszcie przyjdzie papież po Pawle VI taki, który nie będzie próbował podciągnąć świata do wymagań Ewangelii Kościoła, ale będzie chciał zbliżyć świat, jakby przybliżyć i przyłożyć go do tego, co jest wymaganiami świata. Pamiętajmy o tym, że w 60-tych latach przyszła ta potężna fala roku 68. Przyszła potężna fala dyskusji o humane vitae, co się wiązało nie tylko z aborcją i ochroną życia, ale przede wszystkim z prawem antykoncepcji i tak dalej, że przyjdzie taki papież, który z tej nauki się wycofa, którą do końca głosił i przedstawiał papież Paweł VI. Więc to była ta obiektywna, duża podstawa krytyki jako takiej, która szła, ale generalnie rzecz biorąc... Ale ja pytam też o czasy współczesne, bo teraz się właśnie przypomina to bagatelizowanie przewin Kościoła. Ja myślę, że nie tyle Kościoła, co jego przedstawicieli, co księży. Co ja myślę tak, że to jest oczywiście kontekstualna dyskusja dzisiaj, która każe się stawiać pytanie, jak było wtedy. Ja myślę, że wtedy w ogóle na te sprawy troszkę inaczej patrzono w Kościele i nie próbujmy oceniać papieża Jana Pawła II według naszej dzisiejszej wiedzy, tej wiedzy, którą mamy o sytuacji właśnie, o której mówimy, pedofilii w Kościele. To po pierwsze, papież myślę, że jeżeli wiedział o jakichś sprawach, to reagował. To znam skądinąd. Czasem rzeczywiście może ta droga wiedzy, która szła w jego kierunku, była zbyt powolna, ale generalnie rzecz biorąc, nie, według dzisiejszej wiedzy, dzisiejszych problemów, które przeżywamy, nie oceniałbym papieża, bo byłby to nie tylko ahistorycyzm, ale myślę, że mogłaby to być nawet jakaś krzywda w tej ocenie dla papieża Jana Pawła II jako takiego. I na koniec chciałam zapytać, czy ksiądz kardynał nie ma czasem takiej refleksji, co by było, gdyby żył Jan Paweł II, jakby się zwrócił w tej chwili do Polaków bardzo podzielonych, co by nam powiedział? Co by powiedział Europie, ponieważ zawsze dbał bardzo o dwa jej płuca. No, nie powiem, że był euroentuzjastą, ale na pewno był Europejczykiem przez duże E. Co by nam wszystkim dzisiaj powiedział przede wszystkim? Co by napisał na Twitterze? Ja myślę, nie wiem, czy wykorzystał z Twittera, być może. Natomiast Europie na pewno powiedziałby jednak mocne słowa. Te słowa, które mówił wówczas w Gnieźnie, na przykład raz i drugi, podczas swojej pielgrzymki, kiedy właśnie okazywał się Europejczykiem pierwszej klasy i mówił do Europy jako do Europy, która powinna być zjednoczona, trzymająca się korzeni, z których wyrasta. I to nie tylko wcale korzeni chrześcijańskie, bo przecież w Gnieźnie mówił, Europa jest rzeką, która w gruncie rzeczy jest chrześcijańska, ale ma liczne i ważne dopływy, które ją stanowiły Grecja i Rzym i tak dalej. Więc na pewno by do tej jedności wzywał, zwłaszcza gdyby widział, że to wszystko gdzieś tam czeszczy i to w tej płaszczyźnie najważniejszej duchowej, czytaj jego ostatnią książkę Pamięć i tożsamość, gdzie te tematy już wtedy poruszał. Co by powiedział nam Polakom? Myślę i mam nadzieję, żeby powiedział to, co wtedy nam się też nie podobało za bardzo, mianowicie w 91 roku podczas pielgrzymki. Proszę zwrócić uwagę, jak myśmy się w swojej wolności i to nie tylko w płaszczyźnie politycznej, ale w ogóle jak myśmy się zachłysnęli tą wolnością po dwóch pierwszych latach i jak papież przyjechał, niektórzy mówili, że go napuścili, niektórzy mówili, że mu narysowali taki obraz, żeby coś powiedział mocno. To była zwyczajna pielgrzymka o przykazaniach Bożych, czyli powrót do korzeni, powrót do źródła chrześcijaństwa i do źródła mianowicie moralności, ale mówił to w sposób bardzo dramatyczny. Pamiętajmy o tym, że mówił wtedy, ojczyzna jest moją matką, ja wam to muszę powiedzieć, nawet jeżeli was to będzie boleć. Dziękuję bardzo za rozmowę, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, szczęść Boże wszystkim. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich smartfon Samsung Galaxy J7 tylko za 799 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno. Kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemia AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Samolot szkolno-bojowy sił powietrznych Arabii Saudyjskiej rozbił się na północnym zachodzie kraju. Zginęła cała załoga. O okolicznościach wypadku na razie nic nie wiadomo. Tamtejszy resort obrony wszczął dochodzenie, które ma ustalić przyczynę katastrofy. Komisja weryfikacyjna, która bada nieprawidłowości przy zwrotach stołecznych budynków, zajmie się dwiema nieruchomościami. Chodzi o adresy przy ulicach Asfaltowej 2 i Puławskiej 137 na Stołecznym Mokotowie. Kryminalni z Półtuska sprawdzają nielegalne składowisko odpadów na jednej z działek gminy Gzy. Policjanci zatrzymali trzech podejrzanych zamieszanych proceder. Na gorącym uczynku kierowcę ciężarówki, który załadowany był 25 tonami odpadów i właścicieli gruntów. W Luksemburgu spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich, a na nim informacja o rozmowach Polski z Komisją Europejską w ramach artykułu 7. Unijne kraje nie zdecydowały się na zorganizowanie trzeciego oficjalnego wysłuchania Polski. Taka była decyzja ambasadorów 28 krajów sprzed 2 tygodni. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny poinformuje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu we wrześniu. Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że płace we wrześniu wzrosły o ponad 7%, licząc rok do roku. Najciekawsze dane poznamy jednak pod koniec roku. Bardzo ciekawą będzie sytuacja pod koniec roku, kiedy będą wypłacane w niektórych sektorach nagrody roczne. Wówczas dopiero zobaczymy, jak roczna dynamika płac będzie wyglądała na koniec tego roku. Dane GUS-u o dynamice zatrudnienia i wynagrodzenia poznamy o 10:00. Rząd chce ratować bankrutów, pisze dziś Puls Biznesu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad projektem ustawy o pomocy publicznej dla firm, którym grozi upadłość. Wsparcie głównie w postaci pożyczek w zamian za udziały lub akcje ma przyznawać minister przedsiębiorczości. Resort informuje, że koło ratunkowe dla tonących firm może kosztować budżet nawet 153 miliony złotych rocznie. Jak podaje gazeta, wysokość pomocy po 2019 roku będzie negocjowana z Komisją Europejską. Dziś obchodzimy Dzień Płatności Bezgotówkowych. Z najnowszych danych NBP wynika, że tylko w pierwszym kwartale tego roku Polacy zrealizowali za pomocą kart ponad 1 miliard transakcji. To europejska czołówka. O tym temacie więcej opowie za godzinę Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. A na koniec przykra wiadomość. W Stanach Zjednoczonych zmarł współtwórca firmy Microsoft, Paul Allen. Biznesmen i filantrop zmagał się z rakiem. Miał 65 lat.

Riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Father and son. I surely learned a lesson in Bedford school. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became at school, at Bedford school. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boating, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boating, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Paweł napisał, że pan Grzegorz brzmi trochę jak Elton John. Coś w tym jest. Wiem, coś w tym jest. Ale to zapowiedź nowej płyty, bardzo ciekawej. No tak, bo to będzie płyta, która ukaże się 9 listopada i piosenka, której wysłuchaliśmy, to jedyna piosenka autorska, która się znajdzie w towarzystwie 16 innych. A te zaś to wybór z repertuaru m.in. Billego Joela, Eltona Johna właśnie. A jednak. Stinga, Queen, The Beatles oraz Donalda Fagena, Paula McCartneya i Johna Lennona, czyli że przed nami jeszcze jedna wersja w Imagine. Możliwe. Może co? Inaczej zaśpiewana niż przez Yoko Ono, ale na pewno... No już, już, zostaw Yoko Ono w spokoju. Po angielsku cała płyta będzie po prostu. Pięknie. Grzegorza Turnała. To nasza piosenka dnia była przed chwilą. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i teraz właściwie powinno być pararam, pararam, pararam, no bo to jest news sprzed chwili. 15 lat po występie na festiwalu Open Air w Gdyni do Polski powróci Pink. Wokalistka wystąpi 20 lipca na Stadionie Narodowym, choć w tych takich nieoficjalnych informacjach wykluczano to miejsce, to jednak zdecydowano się właśnie na nie 20 lipca w przyszłym roku. Wpadnie do nas między występami w Monachium a we Frankfurcie. No i sobie zrobi krótki wypad do Polski. Pink. To chyba koncertowa informacja dnia. Te informacje oczywiście można sobie potwierdzić na stronie artystki. Do Polski w przyszłym roku przyjedzie też na dwa koncerty John Mayer. Wystąpi nie Mayer, żeby już było jasne, bo być może ktoś nie dosłyszał. John Mayer wystąpi 17 marca w warszawskiej Stodole i dzień później w krakowskim studiu. Mayer to legendarny brytyjski bluesman. Przez jego zespół przewinęło się wielu muzyków, którzy później odnosili sukcesy znacznie większe niż on sam. I tu wspomniany przez ciebie dziś Eric Clapton, ale też Peter Green, John McVie, Mike Fleetwood czy Mike Taylor. 29 listopada John Mayer będzie obchodził 85. urodziny. Przy okazji na Johna Mayera też czekamy. I to długo i niecierpliwie. A teraz będzie piosenka. Mówiłem, że ma urodziny dzisiaj? W tej godzinie jeszcze nie. A, ma urodziny dzisiaj John Mayer. To teraz będzie piosenka. Trzecia piosenka, do której właśnie ujawniono teledysk. Piosenka zatytułowana Przed epoką wstydu i to jest naprawdę piosenka. Lato znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie malinowy wiatr. No i zespół rusza w trasę. Spakował walizki, szykuje się do jesiennej części trasy koncertowej End Tour. Album End ukazał się w kwietniu i to oczywiście zespół Various Monks. Już po piosenkach Mgła nad Warszawą i Kot bez ogona właśnie ten utwór prezentuje zespół. No i gdzie te koncerty w najbliższych dniach? Bardzo proszę. 21 października w Częstochowie, w Filharmonii. Potem Kielce, ale także Dąbrowa Górnicza na przykład. Rzecz zakończy się 18 stycznia w Łodzi w klubie Wytwórnia. Pierwszy koncert w Częstochowie i uwaga, uwaga, uwaga, gdyby ktoś chciał się wybrać na UF, to właśnie z zaproszeniem od Trójki można. Proszę zadzwonić 22 i 7 Trójek. Mamy dwa podwójne zaproszenia do Częstochowy na 21 października. No i proszę dzwonić. Ja tylko jeszcze dodam, że najbliższe koncerty, w trakcie których Various Monks i Kasi Stankiewicz towarzyszy żeński kwartet smyczkowy Classic Sisters. To ważna informacja. No a teraz będzie rozstrzygnięcie konkursu, który ogłosiliśmy przed godziną. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Ponieważ dziś poruszaliśmy się po świecie innych niż wzrok zmysłów i słuchaliśmy płyt koncertowych, przynajmniej o to Państwa poprosiłem, o takie magiczne momenty ze swoich ulubionych płyt koncertowych. No i było wiele propozycji i David Gilmour z Gdańska i Pearl Jam z Spodka i ten moment, kiedy śpiewano 100 lat, ale wybraliśmy dzisiaj propozycję pani Natalii z Łodzi i to jest ten moment, w którym Kasia Nosowska na MTV Unplugged mówi o PJ Harvey, guru, i zaczyna śpiewać ten właśnie utwór, jednocześnie wzruszające, rozczulające, no i zaśpiewane najpiękniej Angeline. Pani Natalio, serdecznie gratulujemy. Tak było właśnie. A kolejny konkurs już w przyszłym tygodniu. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Skoro już wywołałeś koncerty, to ja przypomnę, że obchodzimy 30-lecie koncertów w Trójce, no i wspominamy przez cały miesiąc nasi dziennikarze i artyści wspominają, co wydarzyło się w tym studiu przez te wszystkie lata. 30 lat koncertów w Trójce. Dziś będzie wspominał pan Stanisław Sojka. Ja jestem wielbicielem radia do dzisiaj i jestem cały czas zafascynowany tym, że to jest rzeczywiście takie spotkanie nieustannie intymne w gruncie rzeczy, bo zanim dojdziemy do koncertów, no to przecież jest to radio, którego słuchamy sami przy śniadaniu, w chorobie, wieczorem, w jakiejś samotności. Bardzo dużo słucham radia, w samochodzie zwłaszcza. To, że jest to wszystko w sferze dźwięku, no po prostu można powiedzieć, aż się prosiło, żeby ktoś wpadł na pomysł, żeby w radio grać koncerty. I to było wspaniałe, dlatego że to oznaczało, że grając koncert w kameralnej sali bądź co bądź, gramy dla, nie wiem, kilkuset tysięcy, kilku milionów, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się kształtowało. Niemniej ten akt spotkania, on tam następował za każdym razem. To jest coś, co pamiętam. Dzięki, kochani. A teraz będzie piosenka, którą dedykujemy wszystkim naszym i wszystkim innym dzieciom, które wychodzą w świat, pod tytułem To Twoja Droga. Jest tam partia dla Was. Pokażę w odpowiednim momencie. Nie wspomnę, ile tych koncertów było, ale muszę powiedzieć, że to było chyba dosyć dużo koncertów. A wziąwszy pod uwagę fakt, że przecież nie my jedyni graliśmy koncerty, no to ta instytucja naprawdę zasługuje na medal. Trudno jest mi znaleźć jakąś opowieść, anegdotę na ten temat, dlatego że za każdym razem przed wyjściem na scenę mam ten niepokój. To jest, różnie się to nazywa, trema. Ja nazywam to taką kumulacją energii, która jest właściwie, potrafi być dojmująca somatycznie. Natomiast faktem jest, że za każdym razem, kiedy graliśmy w Trójce na żywo, za każdym razem ta świadomość, że to nie jest tylko ta mała salka, ale że to jest o wiele więcej słuchaczy w jednym momencie, w tym momencie, kiedy będziemy grać, no zawsze przysparzała tej tremy więcej. Małą część naszych przejść, tylko co się nam zdarzyło, inni ludzie uważają już za miłość. Tak więc 30 lat minęło. Muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, ale to naturalne, bo im człowiek starszy, tym bardziej dziwi się, że czas tak szybko minął. Natomiast to jest fascynujące, że koncerty w Trójce przetrwały 30 lat. W dzisiejszym świecie, gdzie tak wiele się zmienia, z byle powodu czasami, zupełnie nieoczekiwanie, takie stałe punkty dają nadzieję, że istnieje ciągłość, że istnieje jakaś rzecz ważna dla społeczności i w ogóle dla animacji kulturowej. Także gratulacje, Trójeczko kochana, i tak trzymać. Wydaje mi się, że dziewczyny śpiewają tak, uwaga. Stanisław Sojka, bardzo dziękujemy za dobre słowo. Tak to było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A te koncertowe wspomnienia zbierają, jak Państwo wiedzą, Zofia Sylwii i Dariusz Pieruk. Zapraszamy na jutro. Za 9,5 minuty będzie 9. książka. 100 książek na stulecie niepodległości. Miron Białoszewski. Obroty rzeczy. Karuzela z Madonnami, nagrana przez Ewę Demarczyk w roku 1962, to dziś klasyk nad klasyki. Wiersz, do którego Zygmunt Konieczny napisał muzykę, pochodzi ze zbioru wierszy Obroty rzeczy. To był debiut, który wstrząsnął polską poezją. Wydany w 1956 roku tom był dziełem oryginalnym pod każdym względem. Miał niespotykany kształt formalny, bo Białoszewski zachowywał się tak, jakby zapisywał mową potoczną z jej wszystkimi nieporadnościami, a jednocześnie niezwykłe były pejzaże przedmieścia czy małego miasteczka, które poeta opisywał, i uwaga, jaką poświęcał zwyczajnym przedmiotom. Kilka wierszy z tego tomu, wśród nich Karuzela z Madonnami, to dziś obowiązkowe teksty w każdej polskiej antologii dwudziestowiecznej poezji. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Bardzo dziękujemy, polecamy. My mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, zapraszamy na jutro na 6. No i przypominamy także o jednej dacie z kalendarza. 60 lat temu po raz pierwszy pojawili się starsi panowie. Kabaret starszych panów. Na koniec zajrzymy sobie na wieczór 15. Kalina Jędrusik. Nasza miłość jest słaba i głodna, nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy podniebnie jej rydwan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania, nie dościgła zachłanna i lotna. Dziś gorącym uściskom się wzbrania, pocałunki nie nęcą jej ust. Zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zbraknie jej głosu i łez. S.O.S. S.O.S.